Jó estét mindenkinek, hogy itt vagytok. Lapozz velem akkor a Galata levélhez, ahogy ezt múlt héten is tettük. Elkezdtük ezt a levelet tanulmányozni. Ma a második fejezetben leszünk, és ha jól megyünk, jól csináljuk, akkor átmegyünk az egész fejezetem. Talán észreheted, egy kicsit nagyobb léptekbe megyünk most, de csak szeretném, hogyha így azért így haladnánk is az igében, így élvezem azt azért, hogy haladunk, és hogy amióta így elkezdtük ezt a szolgálatot, milyen jól visszanézni, hogy elkezdtük az Abcsellel, ugye ezt végigvettük, utána ott van a korintusi levél, nem? Római levél, úristen, kértem a római, éreztem, hogy valami ezért nem stimmel. Római levél, egy korintus, most Galata, ugye vasárnaponként csináljuk a János evangéliumát, és így nagyon szeretném, nagyon örülnék, hogyha itt tényleg lenne egy jó átfogó képünk mindnyájunknak, nektek is, ugye az igéről, az evangéliumról. És hogyha jól ismernénk Istennek az igéjét. Ugye Pál is azért írta ezt a levelet, ezt a Galata levelet ennek a gyülekezetnek, hogy mint egy védelmezze az evangéliumnak az üzenetét. Pálnak az volt a célja, hogy maga az evangélium az hamisítatlanul megmaradjon. Mert látjuk azt, hogy a Galata gyülekezetbe érkeztek emberek, akik ilyen fonák dolgokat kezdtek el tanítani. És elkezdték az evangélium igazságát elferdíteni, és a hívőket vonni a törvény felé. És arra tanították őket, hogy akkor válnak igazán keresztényé, hogyha zsidóvá válnak, és elkezdik ezeket a zsidó törvényeket, vagy szokásokat is tenni az életükben. És ez egy másik evangélium. És Pál azt mondja, hogy ez nem igaz, én ezzel nem vállalok közösséget, és ezt ne tegyétek ti sem. És Pál, itt az első versben is, az első részben láttuk, hogy furcsálta is ezeket az embereket, hogy milyen hamar egy másik evangéliumhoz pártoltak. Ugye jól kezdték el, ugye kegyelemben jártak, a kegyelmet elfogadták ezt az ajándékot Istentől, de sajnos egy idő után ennek a hamis tanításnak engedtek és teret adtak az életükbe. De azt látjuk, hogy Pál újra és újra visszaviszi őket, hogy Isten hitáltal fogja őket megmenteni. De kegyelemből van mindez. És én nem a törvénynek a cselekvéséből. És Pálnak ez a harca, ugye magának ennek a levélnek ez az üzenete. Ugye néztük az előző részben, hogy egyrészt védi az ő apostolságát, de legfőképpen ugye védelmezi az evangéliumnak az üzenetét. És az a célja, hogy azért harcol, hogy az evangélium az sérthetetlen maradjon. Most nézzük meg akkor a második részben az első két verset. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdettek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fározásom se legyen hiába való. Itt megismerkedhetünk azért egy pár háttérinfóval is, ugye látjuk, hogy Pál 11 év után tér, vagy megy fel újból Jeruzsálembe. Ugye az lehetett az akkori kereszténységnek a központja, ugye onnan indult ki mindez, és ugye ott voltak a nagy fejesek, Péter, ott van Péter, meg János is, meg Jakab, akkor ugye oda megy föl Pál. Ugye ők ott voltak, és ugye, az lehetett a központ, és ugye úgy odvontak, ugye elbeszélni, hogy na, mi is történt itt, és hogy úgymond jóvá hagyassák mindazt, amit ők tesznek. És Pálnak a célja az volt, ugye azért is akart felmenni, azért is ment fel, hogy bizonyságot tegyen arról a munkáról, ami történt a pogányok között ő rajta keresztül. És hogy bemutassa mindazt, amit Isten végzett a pogány emberek között. szerette volna bemutatni mindazt, ahogy ő munkálkodott, bemutatni a kegyelemnek az evangéliumát. Ugye az apostolok cselekedetében a 15. fejezetben látjuk azt, hogy Pálnak volt összetűzése azokkal a zsidó emberekkel, akik Jeruzsálemben jöttek le, és ugye összekeverték ott is az embereket, mert ugye ott is azt tanították, hogy körül kell metélkedniük ahhoz, hogy keresztényé váljanak. Azt mondták, hogy nem elég az, amit teszel, hogy jó, hogy megtértél, meg hiszel Jézusban, meg elfogadod ezt, de ha igazán jó csóka akarsz lenni, akkor ezeket is meg kell tenned. És ugye sorolták a törvényeiket. És Pál ez ellen ment, és ugye ez ellen harcolt. És látjuk azt, hogy itt azt mondja, hogy Isten kinyilatkozatása által ment fel Jeruzsálembe, és ugye hiszem, hogy ez is volt Istennek a célja, hogy Pál felvigye, bemutassa, megvédelmezze mindazt, amit Isten tesz rajtuk keresztül. Hogy Isten hogyan munkálkodik a pogányok között. Mert képzeljétek azt el, hogy ez nekünk ez, mint pogányoknak, ja, jó, hogy munkálkodjuk Isten közöttünk, hát hogy pont ne közöttünk nem munkálkodnak, persze, hát jó vagyunk mi. De abban az időben ugye ez nagyon-nagyon nagy dolog volt. Tehát ez nem, nagyon nehéz volt elfogadniuk a zsidó hívőknek, hogy hát a pogányok is üdvözülnek, hogy a pogányok is hívőké lesznek. És akkor jó, azt még talán aki érezzen, valahogy túlteszik magukat, de azt gondolták, hogy hát akkor ugye zsidókká kell válniuk, hogy azt kell tenniük, úgy kell élniük, ugyanazokat a szokásokat meg kell tenniük, cselekedniük, ahogy nekünk. De Pál meg azt mondja, hogy nem, ez nem így történik. És ugye nehéz volt ezt bevenniük ezeknek a zsidó embereknek. És ugye beszéltem arról, hogy a múlt alkalommal, hogy az emberekben ott van ez a hajlam, hogy tegyünk Istenért bizonyos dolgokat. Hogy ahogy ezek a zsidó emberek is nagyon nehezen tudták magukat ezen túltenni, hogy Isten nem a törvényen keresztül fogadja el őket. Nem a jó cselekedeteik által igazulnak, meg nem azáltal mennek a mennybe, hogy ők betartják a törvényt, hanem azért, mert hisznek Krisztusban. És az emberben, és a pogányokban is ez ott van ez a hajlam, hogy elkezdjünk cselekedni. Hogy elkezdjünk felmutatni jó cselekedeteket. Hogy Uram, nézd én mit tettem. Nézd Uram, én imádkoztam. Nézd Uram, én olvastam. Nézd Uram, én csendes időztem. Nézd Uram, én jöttem Biblia órára. Én adakoztam, Uram. És ugye bemutatjuk, dicsekszünk ezekkel is. És ettől várjuk azt, hogy Isten minket megmentsen, vagy helyreállítson. És ott van ez a hajlam minden egyes emberben, hogy ezt így mutogassuk, vagy ezzel így hivalkodjunk, vagy dicsekedjünk. És ugye nehéz elfogadni azt sok esetben, hogy Isten nem így munkálkodik, vagy nem ezen keresztül ment meg minket. Hogy nem a törvényen, nem a cselekedeteken keresztül, nem ezt az eszközt választotta, hogy ezen keresztül ugye egy ember sem tud megmenekülni. Ugye a törvény nem lehet a megváltás eszköze, mert nem is arra adatott. És ugye ez a felfogás uralkodik a zsidó emberekben. És ugye így gondolkoztak. Ha teszek valamit, akkor majd Isten elfogad engem. Ha cselekszek valami jót, akkor azt Isten majd jónak számítja be. Ugye ez egy nagyon emberi gondolkodás, de ugye ez volt, hogy tedd a törvényt, és ugye ez alapján majd meg leszel ítélve. De Isten egy új szövetséget adott. Isten adott egy újat, ami teljesen máson alapul, és nem a törvényen. Nem azon, amit mi teszünk, hanem azon, amit Jézus tett értünk. És Isten nem akkor fog elfogadni, ha mi ezeket tesszük. Isten nem akkor fog szeretni téged, ha te ezeket teszed. Vagy nem teszed. Hanem Isten már elfogad téged. Jézus már szeret téged. Hogy az a kapcsolat, ugye, amit beszéltem a múlt órán is, az a kapcsolat Én nem a törvényen alapul, hanem ez egy szereteten alapuló kapcsolat. Hogy ő szeret minket. És Pál ugye ezt jön, és be akarja mutatni. És ott van hozzá Tituszt is. Hogy nézzétek meg! Ez egy, mint egy ilyen, hogy csinálnak egy ilyen prezentációt, tudod, a munkahelyen, a managerek, és kivetítik a projektoron, és bemutatják a terméket. És mint a Pál hozná Tituszt, hogy itt egy pogány ember. Nézzétek, amiben Isten munkálkodik. És megtért, és jár az Úrral. És hogy ő ugyanúgy azt a szigorú, hogy mondtam a múltan is, hogy a kegyelem miatt mi egy szigorúbb törvény szerint élünk. Hogy nézzétek, ő ugyanúgy él, mint ti. Ő ugyanúgy nem tesz bűnt, ő utálja. De nem ezen alapul az ő élete, vagy az ő kapcsolata Istennel. És nézzétek, itt van Titusz, életnagyságban, egy húsvér ember, és egy pogány, de szereti az Urat. Hogy ez működik, hogy ez valóságos. És hogy nagyon sok van ilyenből. Hogy csak egyet hoztam el, de nagyon sok van ebből. Nagyon sok ilyen ember van, sok pogány, aki megtér. És Isten így munkálkodik. És ez nehéz. Majd beszélünk erről nem sokára, de ma is sokszor nehéz. Ma is sokszor nehéz ezt állni, hogy Isten megvált pogányokat. Isten szeret ma bűnösöket. Hogy nem akasztunk rájuk törvényeket, szabályokat, és ők biztos, hogy így fogják követni az Urat? Biztos, hogy az így jó lesz? És igen. Működik. Itt van Titusz. És nézd meg, itt vagyok én is. De hogy te is így nézel magadra, hogy hát itt vagyok én is. És remélem, hogy hát Isten munkálkodik bennem. Egy pogány voltam, egy bűnös. De nem a törvényen keresztül közeledtem Istenhez. És mégis Isten megváltott, Isten megmentett, és kapcsolatom van vele. És ez működik. Sőt, csak ez működik. Menjünk tovább, és nézzük a 3. az 5. versig. Még a velem lévő Tituszt, aki görög volt, őt sem készítette senki arra, hogy körülmetélkedjék. A befurakodott áltestvérek kedvéért sem, aki csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. És ahogy mondtam, Pál újból itt van Titusz. Nézzétek! Hát nézzétek meg az ő életét. Ez működik. Isten ezen keresztül munkálkodik. A másik, a törvény, az nem fog működni. Mert Isten nem arra szánta. Nem tud rajta keresztül az ember megmenekülni. A külsőségek, a cselekedeteink, azok nem fognak megváltani minket. Azok nem tesznek minket szenté, nem visznek be minket a mennybe. Nem fogja megváltani az életünket. És Pál tudta ezt, mert ebben élt. Pál a törvényben érett, a törvényben bízott, hosszú éveken keresztül. Hogy, srácok, én tudom, milyen ez. Hát ebben éltem. Figyeljetek, az nem fog megigazítani. Az nem fog bevinni a mennybe. Hogy az nem fogja megoldani ezt a helyzetet az életedekben. A törvények, a szabályok, az senkit nem fog megváltani. Az üressé fog tenni. Az ugyanúgy fog szállni, semmit nem fog használni az életedben. Úgyhogy csak ez a kegyelmen alapuló, ez a szereteten alapuló kapcsolat. Ez az, ami téged előre fog vinni. Ez az, ami megvált. Ez az, ami Istenhez közel visz, és kapcsolatba fog tartani téged. Ugye nincs szükség ezekre a törvényekre. Nincs szükség ezekre a szabályokra. Ennek nem ez a célja. Ugye a célja a törvénynek az volt, hogy megmutassa, hogy az ember beteg. Megmutassa, hogy az ember bajban van. Ugye ez az ő szerepe. De nem az, hogy megváltson. És ugye itt látunk, hogy olvassuk, hogy vannak ezek az áltestvérek, vagy belopóztak ezek az emberek, akik nézték ezt, hogy hát nem értik. Nem értik, hogy miért vannak ebben a szabadságban. Nem értik, hogy hogyan élhetnek így. Hogyan élhetnek így ezek az emberek? Hogy élhet így Pál? Nem értették az ő szabadságukat. Nem értették, hogy hogyan vannak kapcsolatban Istennel, hogy hogyan működik ez. És nem értették ezt az egész szabadságot, amit láttak, amit tapasztaltak Pálékban. Mert ők, mert a törvény az megkötöz. Ugye a törvény az egy terhet fog rá tenni. Az egy iga lesz. Abban nem lesz szabadság, hogy hú, de jó. Hanem az meg fog nyomorítani. Az csak azt fogja mutatni, hogy ilyen vagyok. Nem rossz, mint olyan emberrel találkozni, vagy olyan emberrel lenne, aki mindig csak azt mondja, hogy megint ezt csináltad, már megint ilyen vagy. És különben is, és azt is elrontottad, és hogy áll az inged? Közd meg be a cipődet. Néha, amikor a gyerekeinkkel vagyunk, néha ezt tudom, hogy ilyen vagyok, hogy ne csináld, és néha három felé, tudod, és akkor egyik nyúl a konnektorba, másik a vasalóhoz, másik nem tudom, jaj! Ugye néha nem jó, hogy mindig ezt csináljuk, hogy ne. De ugye, a törvény az egy igát fog rátenni, hogy ezt csináld, azt csináld, és ezt is se csináltad, meg nem jól csinálod. Kegyelem, meg szabadságot ad. Szeresd az Urat. Szeresd az Urat. És csak élvezd ezt a kapcsolatot vele. Élvezd, amit ő adott. Élvezd ezt az ajándékot. Úgyhogy nem kell dolgoznunk érte. Hanem csak megkapjuk. Ajándék. De mit csináltál érte? Én meg itt dolgozom, én csinálom a törvényeket. Igen, ezt is megcsináltam, meg azt is. Jól szépen felöltöztem, meg fehér ruha, meg nyakkendő, megmosakodtam, ugye betartottam a szertartásokat. Én meg bejövök, tudod, én nézzék koszossal, kicsit én nézzék izzadságszagú, állós srácok, gyerünk, imádkozzunk. Mi van? Mit csináltok? Nem értik, mert a törvény ezt teszi velük. És a törvény az mindig ilyen csalódottá fog tenni. A törvény az mindig ilyen kiábrándultá fog tenni. Mert mindig arra mutat rá, hogy mindig a gyengeségedre mutat rá. A kegyelem meg mindig Jézusra mutat. Mindig Istenre mutat, hogy ő milyen. Ő nem téged stíről, hogy téged tanulmányoz, hanem az Jézusra mutat, hogy ő mit tett, hogy ő milyen. A törvény meg rád mutat. És utálni fogod. És mindig meg fogsz keseredni. És mindig csalódott leszel. Mert ezt fogod látni, hogy hát egy lúzer vagyok. Egy vesztes vagyok. De utálom magamat, hogy ilyen vagyok. És Pál azt mondja, hogy én nem engedtem ezeknek az embereknek. Ugye próbálták kiképlelni, vagy rájönni, hogy ez miért is teszik. Hogy teszik ezt Pálék. És ugye itt alattomba rávenni esetleg őket, hogy más tegyenek, hogy másképp éljenek, hogy engedjenek ebből a szabadságból. De Pál szóval, hogy nem engedtem, mert Pál ugye félti az evangéliumot. Ugye ragaszkodik hozzá, harcol az evangélium igazságáért. Azt mondja, hogy én ebből nem engedek. Hogy nem jöhet be a törvény. Nem jöhet vissza a törvény. Hogy annak semmi köze ehhez, ami kapcsolatunkhoz Istennel. Nem azon alapul, nem azon múlik. És én nem engedtünk ezeknek. És arra bátorítalak, hogy ne engedj. Már nagyon jól hangzik időnként. Jó dicsekedni vele. Ma ezt csináltam. Enélkül te ma mennyit olvastál a új Bibliádban? Ma nem olvastam. Nem tudom, hogy olvastál-e. Én olvastam 3 részt. És? Te csak egyet. Én 3-at. Néha jó dicsekedni. Na? Te mit csinálsz? Milyen szolgálatod van? Szolgálsz már? Jó, jó ezekkel néha hivalkodnunk. Ugye jól esik, hogy megsimogatja ugye, azt a régi embert. De ez ahhoz vezet, hogy visszamész a törvényhez. Hogy visszamegyünk oda, ami nem válthat meg. Ami nem állíthat minket helyre. És nincsen olyan, hogy oké, kegyelem van, és, vagy de. Nem tehetünk ezt hozzá. Nem, jó lesik, de nem dicsekedhetünk, hogy de én már bemerítkeztem. Hogy oké, hiszel, és nagyon jó, de merítkeztem. Bemerítkeztél már? Bemerítkeztél a mi gyülekezetünkben? Én merítettelek alá? A jó kis iszapos mosoni Dunába? Ja, nem? Hát akkor azért gondolkozzál. De azt mondja, Pán, nem engedtünk ettől. És mondja, ne engedj, és ne hidd el. Amikor azt próbálják mondani, hogy és teszed ezt? Hogy van ez neked? Van olyan ajándékod? Vagy használod azt? Nem kell. Isten nem ez alapján fogad el. Ma nem ez alapján szeret téged. Nem ez alapján mehetsz. Hanem azért, mert ő szeret. Mert adott egy ajándékot. Nekünk adta az ő fiát. És ha hiszünk benne, ha elfogadjuk azt, akkor szabad utunk van. És ebben járunk. És ez ebben a kegyelemben. Hogy ő Isten ilyen felénk. És nem másban. És nem másban bízunk. Nem abban, hogy én ma mit tettem. Nem abban, hogy hol merítkeztél be. Vagy miben, mit szolgálsz, hogy milyen ajándékod van. Nem abban bízunk. Ne abban bíz. Mert az elkezd majd egy ilyen lavinát. És egyre több lesz. És egyre több kell. Mert a törvény ezt fogja még okozni. Mindig többet akar majd. Akkor tedd meg azt is. Ez nem elég. Mert nem lesz elég, nem fog békességet adni. Mit néztünk az előző órán, az első részben? Kegyelem, békesség. Hogy jön a béke? Ha a kegyelmet ismered, ha a kegyelemben jársz. A törvény nem fogja elhozni. A törvény nem fogja megadni neked a békét. És csak fogod többet keresni, többet, többet, többet. Akkor majd azt is csinálom, meg azt is megpróbálom csinálni. De nem fogja megadni, csak nyomorultá fog tenni. És Pál harcol ez ellen, nem engedi, hogy az evangélium igazsága megmaradjon. Nem engedte, hogy ez beférkőzzön. Azért, hogy az evangélium igazsága megmaradjon. És ugye ezért olvashatjuk, ezért lehet itt nekünk ma ez. Pál harcolt érte, és leírta, hogy ez így van. És ez nagyon fontos, és nagyon hálásak lehetünk azért, hogy Pál ilyen kitartó volt. Olvassuk a 6. verset. Azok pedig, akik tekintélyesnek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az emberek személyét. Azok a tekintélyes személyek engem semmire nem köteleztek. Nagyon érdekes, ahogy ezt itt olvassuk, hogy néhány évtized telik el az esemény után, amikor Jézus megmosja a tanítványok lábát. Most vasárnap pár hete néztük ezt a történetet, amikor Jézus megmossa a tanítványoknak a lábát, és mint egy példát mutat ezzel nekik, hogy ti is így cselekedjetek, vagy ti is ezt tegyétek egymással. A tanítványok kivogtak ezen bukva, hogy mi van? Péter meg se akarta engedni, hogy a Jézus megmossa az ő lábát. De egy példát adott, hogy azt mondta, hogy a szolga sem nagyobb a mesterénél. Hogy ti nem vagytok nagyobb a különbek nálam. Hogy ti is majd ezt tegyétek, amit én tettem. Hogy legyetek szolgák. Ne emeljétek fel magatokat. Ne uralkodjatok az embereken. Itt meg mit látunk? A tekintélyesek. mintha ezt elfelejték volna egy picikét. Hogy rögtön van egy ilyen tekintélyrendszer. Ugye ott vannak a nagyok, a tekintélyesek. És talán ez egy picit Pál ércelődve is írja ezt, hogy egy kicsit úgy lehúzza őket, visszavonja. És lehet, hogy maguk Péterig átomkézni, hogy ők nem voltak ilyenek. De az emberekben ez így kialakult. Hogy a tekintélyesek. És tehát olyan, mintha ezek az emberek egy kicsit magasabbra lettek volna emelve, mint amennyire kellett volna. És bár igen, Isten adott vezetőket számunkra, és úgy, mint ezeket az embereket is tisztelhetjük, és tiszteljük azokat az embereket, akiket Isten fölénk adott, ugye az ige bátorít is minket erre, de olyan úgy tűnik, mintha akár itt sem lenne az egészséges, és azt látjuk is, hogy nagyon sok helyen hát nem egy egészséges mértékig van, nem egy egészséges mértékben vannak felemelve az emberek. Hogy néha azok a pozíciók, a rangok, azok olyan szintre emelik az embereket, hogy ez már probléma, vagy az baj, vagy ez már nem egészséges. És ugye maga az már probléma, hogyha a tisztelet, vagy a rangtól számít, vagy abból következik a tiszteletünk, hogy jaj, itt van valaki, akinek ez a címe, ez a rangja, hogy ez van a neve előtt. Ja, hogyha ettől várjuk a tiszteletet, hogy ettől gondoljuk, hogy majd ettől fognak minket tisztelni az emberek, ja, az már egy rossz elképzelés. Ugye a tisztelet az abból fog jönni, ahogy élsz, ahogy élünk. Ugye a családod, a munkahelyen az emberek, az alapján fognak tisztelni. Ugye, amikor a katonaságnál voltunk, akkor mondták, hogy nem olyan csillaghullás volt, amikor valakik megjelentek egy-két csillaggal, és akkor onnantól kezdve ők voltak. De nem ettől jön a rang, vagy nem ettől fognak tisztelni az emberek. Amikor még Esztergomban elkezdtük a szolgálatot, és ilyen lépésről lépésre mentünk Szamár létrán, úgymond, megbíztak minket az ármándóék, hogy legyünk ajtónálók. Elkezdtük a vasárnapi alkalmakat, felöltöztünk szépen, felvettünk fehér inget, és beálltunk az ajtóba, hát is mi voltunk a bodyguardok, ugye rendet kellett tartani, és voltak szabályok. Hátul, ne üljetek hátul, üljetek előre, egy ilyen kis moziteremben tartottuk az alkalmakat, és csak az egyik felén lehetett bemenni a székekhez. Tehát olyan, mintha ezeket a székeket összetolnánk, és csak itt az ablak mellett lehetne besétálni. És hát az emberek milyenek? Én is. A leghátulra ül, és a legelső szék. Hát gyorsan a menekülési útvonal közelébe lehessen, ha valami olyasmi van, akkor elpasztalok és szaladok. És hát mindenki hova ült? Ugye hátra, és akkor mi megmentünk a Janival, és légy szíves, ülj előrébb, és ülj beljebb. Légy szíves, töltsétek ki a sorokat. És hát persze senki nem fogadott szót nekünk, és hiába mondtuk szépen, udvariasan, kértük meg 110-szer, és természetesen senki nem fogadott szót, és nem tette meg. És meg mentünk a pásztorunkhoz panaszkodva, hogy minket senki nem tisztel, és minket senki nem fogad szót, és nem teszi meg, mit mondunk, és pedig hát mi vagyunk ezeknek, ennek a szolgálatnak a vezetője, és hát és hát fiatalok voltunk, hát persze miért fogadtak volna szót, hogy miért tették volna azt, amit mondtunk. És ő mondta az állandó, hogy hát, srácok, ezt majd ki kell érdemelni, úgymond. Hát ez majd jön az idővel. És tudod, ma olyan jó, amikor visszamegyek Esztergomba, visszamegyünk Esztergomba, akár Janival, akkor, na bocsánat, most már nem azt a kis hülye gyereket látják, akik akkor voltunk, hanem most már a nagy hülye gyereket. De hogy most már van ez a tisztelet, hogy az emberek a mai napig felhívnak, hogy kikérik a véleményünket, hogy ott van a tanács, hogy elfogadnak. De nem azért, mert most a pásztor vagyok, hanem azért, mert ismernek, mert az életünket látják, hogy követjük az Urat, hogy szolgáljuk Őt. Ugye ez ebből fog jönni, és nem másból. És ha ezt ugye ilyen erővel akarod, vagy egy titulussal akarod létrehozni, az nem fog működni, hogy lesznek ilyen csúf neveid, hogy hókuszpók, meg ilyenek. Na, menjünk tovább, és olvassuk a 7. versétől a 10. versig. Ellenkezőleg elismerték, hogy rám van bízva a körülmetezetlenség evangéliuma, mint ahogy Péterre a körülmetélésé. Mert akik munkálkodott Péter által a körülmetéltek között, közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a pogányok között. És amikor Jakab és Kéfás, meg János, akik oszlopnak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Ez az, amit én igyekszem is megtenni. Nagyon fontos dolgot látunk ezekben a versekben, itt a 7. versetől a 10. versig. Megérthetünk egy kicsit másokat, megérthetjük Istennek a munkálkodását, megérthetjük azt, hogy Isten hogyan munkálkodik másokban, más típusú fajta emberekben, vagy más gyülekezetekben. Itt látjuk azt, hogy felismerik azt, hogy hát srácok, Isten munkálkodik. Isten használta Pétert a zsidók felé, a körülmetéltek felé. Isten meg használja Pált a pogányok felé. Hát akkor, oké, akkor te neked megvan ez az ajándékod, vagy megvan ez a módod erre, hogy menj a zsidók felé, akkor menj, neked meg megvan a pogányok felé, akkor menj. És tedd, és szolgálj, és használd ezt. Ez a két szolgálat, én mást hangsúlyozott úgymond, vagy mások voltak, amiket felhoztak. Képzeld el egy zsidó ember. Őnekik fontosak voltak a szokások. Őnekik fontosak voltak a szertartások, a hagyományaik, a törvényeik. Ugyanez az evangélium, de más módon, vagy másképp élték meg az Istennel való kapcsolatukat. Képzelj le egy zsidó embert, és ő ebben élt. Ebbe született bele, ezt tanulta meg. És persze, hogy ő neki ez fontos volt, hogy legyenek valami szertartások. Mossuk meg így a kezünket. Levághatták a páska bárányt. Ugyanúgy, hogy de ők ezen keresztül élték meg az Istennel való kapcsolatukat. És képzel egy pogány embert, aki, ugye ez teljesen idegen tőle. Mi mosakodjak meg így, meg úgy, meg föntről lefelé, lentről fölfelé, meg most mi van ezen az ünneppel, meg mi ez a szombat, meg mit vágjak le, meg micsoda. Ja, Isten szeret engem is. Kegyelem van, és megbocsátott nekem. Ó, igen. Jó. És akkor éljük az életünket. Ugye nekik ez teljesen idegen volt. Ez teljesen távoli volt. És azt mondták, felismerték ezt. Péter, neked ez mű, te ezt tök nagyon jól tudod csinálni, hogy szolgálsz a zsidók felé. Zsidó vagy, ismered az ő szokásaikat. Oké, hogy csináld, használd. Hadd éljék a kapcsolatukat, hogy hadd építsd őket ezen keresztül. Hogy legyenek ők ezen keresztül, úgyhogy járnak az Úrral, és kapcsolatuk van. Pál, téged meg használni Isten ebben? Hogy te így tudod ezeket az embereket bátorítani. Ők ezen keresztül élik meg a hitüket. Ezen keresztül vannak kapcsolatban az Istennel. Oké, akkor használd, csináld, ez jó. És ezt tudod, ma is ugyanígy van. És többetekkel beszéltem a héten, vagy múlt héten bizonyos dolgokról, és ez szerintem válasz lehet bizonyos dolgokra, hogy miért vannak ezek a különbözőségek gyülekezetek között. Hogy még akár közted is közted. A Gábor meg én közöttem, nem érde, nem az szó. Jó, van. Gábor így hallgatja a Bibliát, látod? Na, tök jó. De ugye, megvannak ezek a különbözőségek, hogy ki hogyan éli meg a kapcsolatát az Istennel. Valakinek fontosak ezek a kötöttségek. Hogy valakinek fontos az érzelem, hogy legyen benne. Valakinek fontosak a karizmák. Nem a karizma, hanem a karizma. Valakinek az is fontos. Valakinek más fontos. Ugye valakinek ez kap hangsúlyt, valakinek meg más kap hangsúlyt az életében. De az Istennel való kapcsolatát ezen keresztül éli meg. Lehet, hogy vannak emberek, akiknek fontos a liturgia, mert azon keresztül közel érzi magát Istenhez. Bemegy egy templomba, lehet, hogy keresztet vett, letérdel, elvégezett a ceremóniát, és ezen keresztül ő közel érzi magát Istenhez, mint a zsidók. És nem kell őket megítélni. Valaki azon keresztül érzi magát közel Istenhez, hogy ezeket a karizmatikus ajándékokat használja. És lehet, hogy úgy, ahogy mi nem, vagy annyiszor, ahányszor mi nem, lehet, hogy ő sokkal többször. De ő lehet, hogy ebben érzi, vagy ebben így érzi magát közel az Istenhez. De valaki pedig ugye, az érzelmekben, sokkal érzelmesebb, nem tudom, sír, és stb. És ugye ezen keresztül éli meg a hitét Istennel. És ugye gyülekezetek és gyülekezetek között más és más kap hangsúlyt. Ahogy Péter és Pál között is. Más és más kapott hangsúlyt. De ugyanazt az evangéliumot hirdették. Az evangélium az ugyanaz. Csak másképp élték meg az Istennel való kapcsolatukat. És ugye nekünk is, Isten minket is erre hív, hogy hogyan élhetjük meg mi a kapcsolatunkat Istennel. Szabadon, kötöttségek nélkül. Úgy, ahogy te a legjobban meg tudod élni. Nekem, ha valaki azt mondaná, hogy Peti, oké, és vasárnap lesz Isten tisztelet, vedd fel az öltönyödet, mert van, vedd fel a szép kis öltönyödet, szép kis Pierre Cardeningedet, jó kis nyakkendődet, és öltöz fel szépen, boxolt ki a cipődet, mert van ilyen flancos cipőm is, még az esküvőröm alatt, most már 12 éves. Ennyit, tehát nem hiódom túl sokat. Szóval, és gyerünk, és gyere így gyülekezetbe. És valami hókusz-pókusz szertartást is iktass be még az alkalomba, és Csabit és a Barnabásikat egy picit most tessék át ki a dicsőítésből, és valami Gregórián éneket énekeljetek. Ne húzd a szádat, így lesz vasárnap. Most nem követően. De ha ezt kéne csinálnom, akkor én ebben nem érezném jól magam. Én nem érezném ebben Istent közel, vagy nem tudnám Istent ezen keresztül közel érezni magamhoz. Ugye hozzám sokkal közelebb áll egy, nem tudom, a kis termoszomban, amit nemrég kaptam, benne egy kis kávé, a legkényelmesebb otthoni macinacim, beülve az IKEA-s fotelembe, és kezembe a Biblia, és ez sokkal közelebb áll hozzám, hogy Istent ezen keresztül imádjam, vagy így közel, hogy kapcsolatban legyek vele. Valakinek ugye ez kell, valakinek az kell. De ami nagyon fontos, hogy nem az a mód jó, ahogy én csinálom. És nem az a mód jó, ahogy te csinálod. Neked az a legjobb. Nekem ez a legjobb. Ugye mi ebben a gyülekezetben így közeledünk Istenhez. Ilyen, nem tudom, olyan kicsit szabadabban, nincsenek kötöttségek, nincsenek gregorián énekek, nincsen szép ruci, bár jöhet, nem kell kiöltözni, késhetsz, kimehetsz az óra közben, Nem zavar. Szeretlek, Bogi. Nem egyik jó és a másik rossz. Nem? Ott kezdődik a törvénykedés, amikor elkezded azt mondani, hogy így jó. Hogy csak így jó. Csak ez a mód jó. Mert a zsidók ezt csinálták. Így imád Istent. Ezen keresztül közeled Istenhez. Körülmetélés, a szokások, a törvények, a cselekedetek. Gyerünk! De Pálék, Péterék felismerték, hogy nem. Isten itt így munkálkodik, ezen keresztül. Mi csináljuk ezt így. Ezek fel az emberek felé így jutunk el. Mások felé, akkor így másképp fogunk eljutni. Lehet, hogy a te életedben más fog hangsúlyt kapni. Lehet, hogy te sokkal több Bibliát olvasol, vagy te sokkal többet imádkozol, vagy neked többet kell dicsőítened, vagy többet használod az ajándékaidat. Vagy lehet, hogy te is szeretsz ilyen liturgiákat, vagy ilyen valamiket beiktatni a napodba, hogy oké, én leülök, és most ezt így elcsendesedek egy picikét, és egy kicsit egy ilyen liturgikusabban veszed ezt az egészet, hogy most én most olvasok, most hogy én most imádkozom, elimádkozom ezt az imát, utána nyitom ki a Bibliát, és utána még éneklek, és aztán megint imádkozom, és aztán majd befejezem egy énekkel, és aztán majd megint olvasok egy verset még, és akkor a végén elmondom az áronyáltást. És neked ez mindig ugyanígy megy. Le van írva, másképp nem tudod. Tök jó, csináld így. De mindenkinek is más kap hangsúlyt az életében. Ugye a lényeg az, hogy legyünk ebben a kapcsolatban Istennel. Hogy legyél. Mindegy az, hogy hogyan, és hogy tedd, hogy legyél, hogy ezt érd meg. És tudod, olyan igaz ez ma is, számunkra is, hogy mi szeretnénk embereket elérni. Szerintem mindnyájan így vagyunk, családtagjainkkal, barátokkal, ismerősökkel. Szeretnénk elérni őket. És ugye abban a hibába esünk, és az egyház sokszor esik abban a hibába, hogy olyan eszközöket használ, hogy olyan módokon akarja őket bevonni, ami eltaszítja az embereket. Mert azt mondja, hogy hát Isten engem így használt, akkor majd téged is. Vagy bennem így munkálkodott, velem ezt tette, vagy én így élem meg a kapcsolatomat vele, akkor majd vele is így fogja. Ez nem jó. Ez egy rossz dolog. És mit látunk az igében? Pál a pogányoknak pogányá lett. A zsidóknak zsidóvá lett. Mindeneknek mindenné lettem. Szerintem, és ez a kulcsa, hogy azért, mert te sokat imádkozó nyelveken, akkor ugye nem azt jelenti, hogy akkor így ments meg embereket. Vagy mert neked fontosak a liturgiák, akkor ezen keresztül közeledj hozzájuk. Hanem lássuk meg, ismerjük fel azt, hogy emberekhez hogyan juthatunk el. És ilyen sok szó esik arról, hogy miket használ ma az egyház. És nagyon sokszor esik például a zenéről, hogy ez jó vagy nem jó. De látod ezt, hogy Pál, Péter, ők hogy érték meg a hitüket? Hogy hogyan nyúlnak ki az emberek felé? Hogy ma a zenével ki tudunk nyúlni rengeteg fiatal felé. Hogy ma itt ti nagyon sokan nem lennétek itt, hanem ilyen lenne a dicsőítésünk, amilyen. Mert azt mondtuk, hogy op, ez nekem nem kell. De ez annyira igaz, hogy használjuk ezt, mert Istennel megnyerhetünk embereket. És ugye az a célunk, és Isten másképp munkálkodott a pogányok között, És másképp a zsidók között. Másképp egy város, egyik városban és a másik városban. És ma Isten ezt nagyon használja. Nagyon használja. Azt látjuk, hogy ezt használja. Lehet, hogy 10 év múlva nem fogja. Lehet. Lehet, hogy 10 év múlva a Gregorian énekeket fogja használni. Nem tudom. Vagy az, hogy egykerekű biciklivel fogunk biciklizni a Baross utcába. Mert valamiért Isten azt fogja használni. De? Akkor használjuk azt. Mert az a céljunk, hogy embereket megnyerjünk. És használd ezt újra a magad életére is. Mi az, amin keresztül Isten benned munkál? Vagy ahogy te közel érzed magad Istenhez. Akkor járj abban. De ne akard ezt rámerőltetni, és másokra is. És élvezd ezt. Nézd meg! Hajni mindig lekapcsolja a lámpákat, ugye, ő mindig nyúz ezzel. Jó értelembe vett a nyúzás. Dicsőítsünk, hogy legyen utána dicsőítés. És ő szeret, és ez tök jó. Ő valószínűleg, hogy ezen keresztül sokkal jobban megéri az ő kapcsolatát Istennel. Nézd meg a Mike-ot. Fogadni merek, hogy ő azt mondja, hogy figyelj Csabi, énekeljünk el 2 dalt röviden, és menjünk bele mélyen a teológiába, és kutassuk a Bibliát. Ő ezen keresztül fogja megélni a kapcsolatát Istennel. És melyik a jobb? Nincs jobb. Ő ezen keresztül teljesedik ki, és élvezi, és Isten lenyűgözött engem. Hajni meg dicsőített, és Isten lenyűgözte őt. Kimegy a lábapartra, a gitárjával, énekel a dusival, és tök jó. Látjátok ezt? Látod ezt a különbséget? És talán könnyebb így megértened ezeket a különbségeket Gyülik és Gyülik között. És ez számomra is egy jó leszke, hogy jó, ott lehet, hogy ők ezen keresztül fogják megérni, vagy jól megérni a kapcsolatokat. Én így. Vesszük az igét versről versre. Nekem Isten ezt adta. Nekünk Isten ezt adta. Megyünk, dicsőítünk, sima nagyrágba, sima pulcsiba, semmi ECC-szó, nincsen flint-flant, olvassuk a Bibliát, tanítjuk, dicsőítünk, utána röhögcsélünk, közösségben vagyunk, és ennyi, megyünk haza. Én ezen keresztül, ennél nekem ez a legjobb, én ezt élvezem. És tudom, amikor elmennek emberek másik gyülekezetbe, lehet, hogy ott jobban érzik magukat, lehet, hogy nekik ez kell. Kell a fehéring, a folytogatós nyakkendő, oké, Isten áldjon. De nem jobb, és nem is rosszabb. Egyszerűen Isten ezen keresztül munkálkodik. De menjünk tovább, és nézzük a 11. verstől. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, Jézus szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett, vele együtt többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindenjük előtt ezt mondtam Kéfásnak, ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszeríteted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Péter kíváncsi volt valószínűleg, hogy mi történik itt ezekben a zsidó és pogány gyülekben, elment. Ugye láttuk az 1 Korintusban, hogy ott összejöttek ilyen agapé kajálásokra, ugye ott eléggé ilyen bulizásba mennek részegeskedésbe, ott jól csinálták, itt nem ez volt. Egy héten egyszer hozták a kis kaját, összedobták jó kis mindenféle disznós kajákat, el tudod képzelni mi volt, egy disznóvágás után azért, fú, azért van minden, egy friss pecsenye, húrka, kolbász, gyomorrontás, így lehet. És Péter meg megy, és el tudod képzelni, hogy ott van a kis kolbi, meg a kis sonka, és érzi az őket jó kis illatokat, hát, na gyerek, ezt megkóstoljuk, meg, na még egy kicsit. Jó, bekajál, élvezi a pogány tesóknak a társaságát. Ú, ezek jó fejek, tényleg, hát ezek szeretik az Urat, még jókat is kajálunk. Gyerünk. És aztán ugye megjelennek a zsidó tesók, és Péter megijed, ugye visszavonul, viszi magával a többi zsidót, még Barnabást is, ugye, és egy ilyen képmutatásban egy csapát. Mert amikor nem voltak ott a zsidók, akkor ő, hát én, gyerekek, szeretlek benneteket, együnk, igyunk, tesók vagyunk, nem számít semmi, és amikor meg megérkeztek a zsidók, akkor körülvonul. Akkor azt mondja, hogy jaj, jó, hát én akkor mégse. Ti nem vagytok azért úgy olyan egyenjogúak velem, hanem így elkülönült tőlük. És ugye ez nem az evangéliumnak az igazsága. Nem az evangélium igazsága szerint jár el. És Pál, nyíltan, ugye Pál azért nem volt semmi. A nagy Pétert ő előtt is megfette, hogy Péter, ez nem jó, amit csinálsz. Ez nem helyes. Ez nem az evangélium igazsága. Hogy mindenki, ez ugye egyforma. És mindenki egyformán bűnös. Mindenkinek szüksége van Krisztus keresztjére. Te meg itt képmutatóskodsz. Te meg itt azt mutatod, hogy akkor azért a zsidó szokások azért fontosak. De amikor nincsenek itt a zsidók, akkor meg itt azért puszipajtások vagyunk a pogányokkal, meg akkor jó a kis véres hurka, meg a kolbász, meg a kis csülöpöri. Tehát azért, és én nem, azt mondja, ez nem jó. És látod, hogy újból ezt látjuk, hogy megosztja ez az embereket. Jön a törvény, na ne így csináld, hogy nem ez a jó módja, hogy közeled Istenhez, hanem így. És akkor ugye, meglátja azt, hogy jó az is, hogy működik az is, de ugye fél a többiektől, és inkább ugye visszajön. Ugye, és egy ilyen képmutató viselkedésben megy át. Menjünk tovább, és olvassuk a 15-től a 16. versig. Mi, akik természet szerinti zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedet alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Kívülről meg kell tanulni ezeket az írásokat. Jó? És Pál újra elmondja, mindenki egyformán elveszett. Zsidó is, pogány is. Senki nem igazulhat meg a törvényen keresztül. Senki. Sem a zsidó, sem a pogány. Mindenki oda van alá, a bűn alá van rekesztve. És senki nem tud más utat, hanem csak a kereszt van. És Isten nem tudjuk lenyűgözni. Péter nem tudta lenyűgözni ezzel Istent, hogy na, akkor én visszamegyek a zsidókhoz. És most nem eszek disznóhúst. Nem tudjuk Istent lenyűgözni ezekkel a cselekedeteinkkel. Próbálhatod, megpróbálhatod, hogy na, én ezeket teszem. De nem tudod Istent lenyűgözni. Isten tudod, mivel tud lenyűgözni? Ha elfogadod az ajándékát. Hogy Isten, itt van kisfiam, itt van kislányom. Itt az én kegyelmem, itt az én fiam, neked adtam. Fogadd el. Ezzel tudod lenyűgözni. Tudod, én nagyon szeretek nagyon szeretek venni valamit a gyerekeinek, mert nagyon örülnek. Hát a gyerekek azok örülnek, igaz, Kata? Szeretnek kapni, és én szeretek nekik venni dolgokat, mert mindig nagyon tudnak érte örülni. Egy a pici kis dolognak is. Elmegyek Vajtára valahova, vagy valahova, akkor apa hozzá valamit! És na, mit hoztál? És örülök ennek. És mindig elfogadják, persze, hogy elfogadják. És nem örülnék, mert nem fogadnák el. Nem örülnék, hogyha azt mondják, hogy na, akkor mit tegyünk? Azzal nyűgözzük le Istent, hogy elfogadjuk. Elfogadjuk a kegyelmét. Mert azzal értékeljük, azzal ismerjük el, hogy mit tett. Hogy ő a fiát adta. A leprádát adta. Mert tudod, amikor azt mondod, hogy hogy én tudok valamit tenni, akkor tudod, ezzel azt mondod, hogy Jézus nem elég jó. Jézus nem elég jó. Hogy nekem Jézus nem elég jó. Hogy az, amit Jézus tett, az nekem nem elég jó. Én tudok még ehhez hozzátenni. De tudsz Jézus keresztjéhez hozzátenni? Tudsz ahhoz a gyönyörűhöz valamit hozzátenni? Te? Én? De nem tudunk hozzátenni semmit. Nem tudjuk lenyűgözni Istent. Azzal tudjuk, ha elfogadjuk végre, ha járunk ebben, ha hűségesek vagyunk ebben. És tudod, nem kell képmutatóskodnunk. Nem kell mást mutatnunk Istennek, mint amit vagyunk. Ugye legyél őszinte vele. Legyél őszinte vele azzal a kapcsolatban, amilyen vagy. És mert ez nem tud becsapni. Engem lehet, de őt nem. Tudod, legyél őszinte vele. És én arra bátorítalak, hogy megragadjam az alkalmat, hogy legyél őszinte itt is. Nem kell képmutatóskodni. Ha rossz heted volt, akkor nem kell azt mondani, hogy jó, jó volt. Én nekem rossz hetem volt. Én nekem nagyon rossz hetem volt. Mióta itt vagyunk Győrben, ez a legrosszabb hetem volt. És ennél rosszabb már nem lehet. Tehát a hétfő kedd volt a mélypont. Megint, hát tudjátok mi a helyzet, ugye a lakásházból. Rossz, nagyon. És elbuktam dolgokba. És csak így ki voltam akadva. És minden felől, mindenben kételkedtem, és mindent fel akartam adni, és mindent abba akartam hagyni. És nem voltam jól. De van ilyen. De nem kell képmutatóskodni. Mert van ilyen. És tudod, Isten elé sem így megyek, hogy Uram, olyan jó vagyok, és erős vagyok. Nem voltam erős. Elestem, elbuktam, gyenge voltam. Még most is gyenge vagyok. De tudom, hogy Isten így is elfogad. Hogy így fogad el. Jövök úgy, ahogy vagyok. És nem akarok más mutatni Istennek. Mert ő ismeri úgyis a szívemet. És te se akar más tenni. És ez a hazugság, hogy jövünk, mi vagyunk a jó keresztények. Nem vagy jó. Nem vagy jó keresztény. Nem csak ha baj van, akkor csak így mondd el. Ha elbuktál, akkor mondd el. Nem kell most ezt majd dobra verni, nem épp a Facebookra. De tudod, emberek vagyunk, és vétkezünk. Tehát nem kell fölcicomázni magunkat ilyen hiper-szuperré, hogy mi vagyunk ezek. Én sem vagyok ez. Ha így néztél rám, akkor most remélem, így leromboltam minden nimbuszomat, és vége. De nem vagyunk azok. Csak legyél őszinte. És csak így ne akarj visszafizetni Istennek semmit. Csak élvezd azt, amit kaptál. Élvezzük azt, amit kaptunk tőle. Élvezzük azt a szabadságot, élvezzük azt a kapcsolatot, amink van. Csak egyszerűen élvezd azt, amit Isten adott. Hogy nem, nincs törvény, hanem kegyelem, hanem hitből, hit által igazolunk meg. És nem kell a törvényben, a cselekedetekben bíznunk. Csak élvezd ezt, élvezd, amink van. Hogy igen, Uram, ilyen voltam, ilyen vagyok, és egyszerűen csak feladtam, és hitetlen voltam, és aggódtam, és mindent mondtam, meg mindent tettem, Uram, de jövök vissza hozzád, és élvezem, hogy jöhetek. Élvezem, hogy helyreállhatok. Élvezem, hogy van kegyelmed. Azt nem élveztem, hogy be voltam. Ez rossz volt, látom, Uram, bocsáss meg. De jó, hogy jöhetek hozzád újra, Uram. És jó, hogy lehetek veled ebben a kapcsolatban. Menjünk tovább, és mindjárt befejezzük. Ha pedig Krisztusban keresve a megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája. Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam, és ismét felépítem magam, magamat nyilvánítom, tehát mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Ugye, hát egy kicsit nehezen érthető ez az igevers, de Pál azt akarja, hogy az ellen érvel, amit látunk a római levélben is, hogy hogyha hitből igazolunk meg, akkor azt mondjuk, hogy szükségtelenné tesszük a törvényt, és ezzel az embereket a bűnre, vagy a bűnös életre bátorítjuk. És ezt nem, ma is ezt mondják, hogy amikor beszélsz a kegyelemről, akkor azt mondják, hogy fú, de nagyon sokat beszélsz a kegyelemről, akkor arra fogod bátorítani az embereket, hogy úgy éljenek, hogy akarjanak, és bűnben fognak élni, meg a bűnt fogják cselekedni. És Pál is azt mondja, hogy a római levél, hogy akkor, ahol megsokasodik a bűn, ott ugye még inkább bővölködik a kegyelem. Akkor tegyünk bűnt, azt mondja, és azt mondja, hogy nem, semmi esetre sem, szóba sem jöhet ez a dolog. És itt is ezt mondja, hogy nem erről van szó, nem erre bátorítja az embereket. Ugye, mert azt mondja itt Pál, hogy ha ezt tennénk, ha így gondolkoznánk, akkor ugye valójában Krisztus, vagy Jézus a bűnt pártfogolná, vagy a bűnt jóvá hagyná, azzal, hogy én meghaltam életek a kereszten, aztán srácok azt tettek, amit akartok. Mint egy ezzel Jézus azt mondaná, hogy akkor bármit tettek, és bátorít minket a bűnre. De azt mondja, hogy nem, ez nem erről szól, hát tudjuk, hogy Jézus gyűlölte a bűnt, tehát azért halt meg, és azért kellett meghalnia. Tehát nem erről van szó. Hanem arról, hogy egy ember, aki hívő és vissza akar térni a törvényhez, aki már egyszer ugye Krisztusban bízott, aki ugye lerombolta a törvényt, és mi meghaltunk a törvénynek, akkor ugye ugyanoda fog visszajutni csak, hogy azt fogja mondani a törvény neki, hogy bűnös vagy, hogy törvényszegő vagy. Hogy ennek semmi értelme nem lenne, hogy Pál nem erről beszél. Tehát fontos megértenünk azt, hogy a kegyelem nem azt jelenti, hogy mi bármit tehetünk. Hogy azért, mert kegyelemből van az üdvösségünk, nem azt jelenti, hogy akkor bármit megtehetünk, bárhogy élhetünk. A szabadság nem azt jelenti, hogy bármire szabad vagyok, hogy bármit megtehetek, bármilyen bűnt, hanem azt jelenti, hogy nem a törvényből van megigazulásunk. Nem az alapján megyünk a mennybe. Szabadságunk van a bűntől. Szabadok vagyunk bárhogy közelíteni Istenhez. Szabadok vagyunk, ugye nem meg kell felelnünk, nem ki kell munkálnunk, hanem csak el kell fogadnunk. Ugye ezt jelenti. Fejezzük be akkor gyorsan, jó? A 20. verstől, és a 19. verstől. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Én nagyon sokszor idézem ezt az igeverset, hogy mi meghaltunk a törvénynek. Ja, már nem. Ugye azzal, hogy mi meghaltunk, vagy keresztre vagyunk feszítve, a testünk, ugye úgymond jelképesen, ott Krisztussal együtt meg vagyunk feszítve, mi meghaltunk ennek a törvénynek. Tehát, hogyha halott vagy, akkor az a törvénynek már nincs feletted hatalma. Ugye valaki elkövetett bűncselekményt, és mondjuk jönnek a kommandósok és lelövik, ugye őt már nem viszik a bíróságra. Tehát az furcsa lenne, igaz? Tehát jönnünk a golyó a fejbe, és viszik, és még elítéljük. A sötét középkorban voltak ilyen dolgok, amikor ezt megtették emberekkel. Ugye ez furcsa lenne, és velünk ugyanígy van. Mi meghaltunk a törvénynek. Hát a törvény már nem ítél el téged. Nem ítélhet el, mert számára halott vagy. Meghaltál. Mi most már meghaltunk a törvénynek, meghaltunk, és azt mondja, hogy Krisztus ér, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve. És ő már nem én élek. Már nem az a régi ember van, nem a régi Peti. Ő meghalt. És ugye már az életem Krisztusban van. Ő bennem van, és ő él rajtam keresztül. És ugye így működik, vagy így folyik az én életem. És ugye ez alapján éljük az életünket. Nem a törvény alapján, nem mi éljük azt, hanem megengedjük. És ez a kulcsa, hogy megengedjük, hogy Krisztus éljen rajtunk keresztül. És azt is mondja itt a végén, hogy nem vetem el Isten kegyelmét. Mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ja, akkor Krisztus hiába halt volna meg. Ha lenne valami köze a megigazulásunkhoz, vagy a megmenekülésünkhöz, megmenekülésünknek a törvényhez, akkor Krisztus hiába halt meg. Akkor felesleges volt az ő halála. De ott a Getsemánékában azt látjuk. Uram, azt mondta Jézus, ha lehetséges, ha van másik út, akkor azt mondja, vedd el tőlem ezt a poharat. De nem volt. Ahhoz, hogy az ember megmeneküljön, ahhoz Krisztusnak meg kellett halnia a kereszten. És csak egy rövid történettel hadd fejezem be. Ez a legjobb dolog, ami történt velünk. Ez a legjobb dolog, ami történt a világ történelemben. Hogy Jézus meghalt a kereszten. És a héten olvastam, a 4. Mózes könyvét olvasom, és van egy rész, amikor a 21. fejezetben, amikor a nép újra fellázad Isten ellen és Mózes ellen. És ugye ezt mondják, miért hoztál fel bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában. Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eredelt. Nagyon megütötte ez, hogy ők beszélnek arról, amit Isten adott nekik. Hogy nincs kenyér, nincs víz, és szívből utáljuk azt a hitvány eredelt. Ugye itt a mannára gondolnak. És ugye mindezek nekünk jelképek. Ezek szimbólumok. Ugye a kenyér is, a víz is, a manna is, ez mind-mind Isten igéje, mind-mind Jézusra mutat. És az volt bennem, hogy amikor, hogy ezek az emberek, akik így szívből utáljuk, hogy így megvetjük ezt, vagy ezt a hitvány eredelt, annyira így, hogy ezt hitványnak mondani, ezt a mennyei eredelt, ami a mennyből jött talán. Isten adott nekünk egy mennyei eredelt, az igéjét. Isten adta nekünk a fiát, azt a mennyei eredelt. Az ő a kenyér és ő a víz. Rajta keresztül van üdvösségünk. Kegyelmet kaptunk. Ez a legjobb dolog. De amikor visszamegyünk a törvényhez, vagy a cselekedetekre, akkor valójában ezt mondjuk, hogy ez egy hitvány. Hitvány táplálék, hogy Jézus nem elég jó. Jézus egy hitvány, mert én jobbat tudok. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor te a törvényben bízol, vagy a cselekedeteidben, akkor valójában ezt tesszük, mint amit ezek az emberek tettek. Megvetjük Krisztus keresztjét. Megvetjük azt, amit Jézus tett. Ahogy itt ezek az emberek is megvetik a mennyei táplálékot. Nevesd meg, az a legjobb dolog, amit kaptunk, a legkülönlegesebb, a legértékesebb, a legdrágább. És ez a miénk, mint ahogy ezeknek az embereknek itt a pusztában Isten adta. Mi is pusztában élünk, mi is egy sivatagos helyen élünk, ez a világ egy puszta, hogy nagyon rossz éppen élni keresztényként. De Isten adta. Megadta a kenyeret, megadta a vizet, ő adta a Szent Szellemét, ő odaadta az ő fiát. Mindenünk megvan. Ő kegyelemben járhatunk. Nevesd el, ne menj újra vissza. Ne menj a hold cselekedetekbe vissza, hanem járj a kegyelemben. Járj ebben az örömhírben. És ahogy Pál is mondta, ragaszkodj ehhez, és nem engedtünk ebből. Nem engedett. És te se engedj. Mert ebben lesz áldás, és ebben lesz növekedés. Fejezzük be. Imádom. Drága Uram, köszönjük neked az evangélium üzenetét. Köszönjük az örömhírt. Kérünk, hogy segíts nekünk, hogy